Ve tesbihlerimizi elimize aldık. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat-ı şerifeler getire getire dostlar. Programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Teala şöyle buyuruyor: göklerde ve yerlerde olan herkes, melekler, insanlar, cinler, Allah'ın huzuruna kul olarak geleceklerdir. Andolsun ki o bunların grup grup olarak teker teker de sayısını bilmektedir. Onların her biri kıyamet günü teker teker ve yalnız başına onun huzuruna geleceklerdir. Şüphesiz ki iman edip iyi amel işleyenler için esirgeyici olan Allah gönüllerde sevgi yaratacaktır. Meryem suresi 95. ayet-i kerime. Elhamdülillah ya Rabbi. Gönüllerde sevgi yaratacaktır. Sevgi, aşk ve muhabbetullah. Sevgi Allah için olduğu sürece güzeldir. Sevgi arkasında Hakk'ın rızası güdüldüğü sürece güzeldir. Maddiyatların arkasına sakılan sevgilerde hiçbir zaman değer olmaz. Yalnız Allah için. Seveceksen Allah için sev. Çünkü buyruluyor ki Allah'ın sevdiği kimseyi kullar da sever. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdular: Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail aleyhisselamı yanına çağırarak ona buyurur ki, ben falan kimseyi seviyorum, onu sen de sev. Bu emir üzerine Cebrail aleyhisselam da o kulu sever. Sonra Cebrail aleyhisselam gök halkına, yani bütün meleklere şöyle seslenir: Allah falan kimseyi seviyor, onu siz de sevin. Cebrail aleyhisselamın bu seslenişi üzerine o kimseyi bütün melekler de severler. Arkasından o kimsenin sevgisi bütün yeryüzü halkında gönüllere yerleştirilir. Allah bir kula da öfkelendiği zaman Cebrail aleyhisselamı yanına çağırarak ona buyurur ki, ben falan kimseye öfke duyuyorum, ondan sen de nefret et. Bu emir üzerine Cebrail aleyhisselam da on kimseden nefret eder. Sonra Cebrail aleyhisselam gök halkına, bütün meleklere şöyle seslenir: Allah falan kimseden nefret etmektedir, ondan siz de nefret edin. Bunun üzerine bütün gök halkı da o adamdan nefret eder. Arkasından bütün yeryüzü halkının gönüllerine bu adama karşı kin ve nefret duyguları yerleştirilir. Buhari ve Müslim'den rivayettir. Ya Rabbi Settar, Allahu Teala'ya sığınırız. Nefret edilmekten, Allahu Teala'nın bizi sevmemesinden Allah'a sığınırız. Hani bundan önce zikrettiğimiz gibi yine zikredelim inşallah. Bir zat gidiyor bir gönül sultanına, diyor ki, efendim Allahu Teala'nın beni sevdiğini ben nereden anlayabilirim diye, ne kadar sevdiğini nasıl bilebilirim diye. O gönül sultanı ona şöyle diyor: sen Allahu Teala'yı bir günde ne kadar anıyorsan Allahu Teala da seni o kadar anıyor demektir ve o kadar seviyordur. Allahu Ekber. Şimdi kendine sor. kalbindeki nefsine sor. Ben Allahu Teala'yı bir günde kaç defa zikredebiliyorum? Allahu Teala'yı kaç sefer anabiliyorum? 5, 10, belki biraz daha mı fazla? Eyvah! Vallahi eyvah, ama ona da şükret. Çünkü anamayanlar da var. Allahu Teala'nın sevmediği kişiler, Hakk'ın rızasını kazanma yolunda olmayan kişilerde Allahu Teala'nın zikri de yok. O zaman yer ve gök ehli de onlar için hayra alamet şeyler söylemez. Ama sen hatırlayabiliyor isen ne mutlu sana. Zaten Allahu Teala sevdiğine kendini unutturur mu? Ezan-ı Muhammediye günde 5 sefer Allahu Ekber diyerek sana kendini hatırlattırmıyor mu? Emrine şükürler olsun ya Rabbi. O sevgiyi kalbine ekenler, onun rızasını kazanmak için ılık ılık gözyaşları dökenler, Allah aşıkları, Hazreti Muhammed Mustafa'nın aşıkları, onlar anıldığı sürece Allahu Teala zaten seninle. Seni seven zaten kendini sana unutturur mu? Şükürler olsun ya Rabbi. Dualarımız arşa kadar yükseliyor. Böyle mübarek günlerde, kıymetini bilmemiz gereken günlerde ellerimizi Allahu Teala'ya açalım. Ağlayalım, yalvaralım. Ya Rabbi, yediğim içtiğim bütün rızıkları senin yolunda ibadet edebilmek için bana geri döndür ya Rabbi. Senin rızanı kazanmak için ameller ihsan et bana ya Rabbi diye dua etmek lazım dostlar. Eller Allahu Teala'ya açıldığında kalp de ona bağlanmalı. Eğer ellerini açıp da kalbin yine dünyalıkların peşinde olursa o duadan nasıl karşılık bekleyebilirsin ki? Hani Resulullah'ı sevdiğini söyleyip de onun ismi anıldığında salavat-ı şerife getirmeyene benzer. Sevdiğini iddia ediyorsan yaşantınla onu göster. Sevdiğini iddia ediyorsan zikrinle onu göster. Sevdiğini iddia ediyorsan hay diyerek göster. Kalbine indir. Kalbinin en derin yerine. Sonra duygularınla bütünleştir onu. Ve ağla. Ağlayabildiğin kadar ağla. Kimselerin görmediği yerde Allahu Teala için ağla. Habibi için ağla. Şu fani dünyada gözyaşlarını dünyalık için dökme. Çünkü o yanaklarından sızılan bir damla yaş bile ahirette şahitlik edecek. Ya Rabbi, bu gözyaşı seni zikrederken döküldü diyecek. Ilık ılık yanaklarından aşağı sıyrıldıkça o dökülen gözyaşları değdiği her yer, vallahi her yer cennet ateşi onu yakamayacak. Niçin mi? O Hakk'ı zikreden bir kalp ve gönül ile döküldüğü için. Ömrüne şükürler olsun ya Rabbi. Rabiatül Adeviye'nin dediği gibi diyelim dostlar. Ya Rabbi, göz pınarları kurumuş merhamet fukaralarından eyleme bizi. Ve yalnız ya Rabbi, riyasız olarak seni zikretmeyi ve insanların olmadığı yerde gösterişten uzak senin rızanı kazanmak için gözyaşı dökmeyi nasip eyle diye dua edelim dostlar. Çünkü bu dualar artık elimizde kalan son sermayelerimiz. Bir dahaki zamana, belki bir dahaki 3 aylara belki çıkamayız. Belki Ramazan'ı bile göremeyeceklerimiz olabilir içimizde. Şu an için veya şu anlar için Allahu Teala'ya yönelerek dua edip akan gözyaşlarının hürmetine Allahu Teala seni affedebilebilir. Çünkü Yaradan'ın affetmek için sebepler arıyor ve halk ediyor da. Şimdi bu fırsatı kullanma zamanı dostlar. Ya Rabbi, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım. Sıkıntı sıkıntı ve pisliklerin içine girersin. Çünkü amel ve akide olan insanlarda, evet bu devirde Müslüman çok zengin olmalı, güçlü olmalı ama Allah yolunda dağıtacaksa, fakirlere sahip çıkacaksa, davasını yaşayarak yaşatmaya vesile olacak hizmetler yapacaksa Allah için istesin. Dua ederken de edep lazım işte. Ya Rabbi, senin yolunda harcayamayacaksam nasip etme ya Rabbi diye. Çünkü Rabbil Alemin vermiyorsa bir bildiği vardır. Ama inatçı olursan, istersen o zaman verir yolunda da harcayamazsın, sermayeni de alır gidersin. Emrine şükür ya Rabbi. Hani Rabiatül Adeviye'nin dediği gibi, biz kendimizden mi böyle olmamızı istiyoruz? Hayır, o öyle dedi diye öyleyim buyuruyor ya. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Çok dikkat etmek lazım dostlar. Artık maddenin arkasından koşmaktan Allahu Teala'nın secdelerinde insan alası şaşırmaya başlıyor. Bazı kardeşlerimizle hasbiyel ve sohbetler ettiğimizde diyor ki, vallahi abi namaz kılıyorum ama 3 mü kıldım 4 mü kıldım bilemiyorum. 2 sefer mi sure okudum 3 sefer mi okudum bilemiyorum. Niçin? Söylenen tek şey şu. Vallahi öyle sıkıntılar içindeyim ki artık namazda kendimi Allahu Teala'ya veremiyorum. Nerede o hal? Nasıl olacağız? Nasıl kılacağız? Onlara nasihat edebilmek için nasihat edenin de onlardan farklı olması lazım ama değil ki. Şöyle nasihatta okuduğumuz kitaplarda diyor ki, devamlı hal mahaldir, her zaman altını zikrederek çiziyoruz. İnsan her zaman hal üzerine olamaz ama gayretlerle sebeplere sarılması lazım. Allah-u Teala böyle bir imtihanın içerisine seni soktuysa, sen günah kebirleri işlemiyor isen, Allah-u Teala'nın yolunda gitmek için imkanlarını seferber ediyor ve hatalarla, eksiklerle, huzur-u ilahiden yere yönünü çevirmeden Allah-u Teala'ya iltica ediyorsan, elbette ki senin imtihanın fazla olacak. Ama her şeyde Allah-u Teala'nın rızasını güt. Her şeyde, içtiğin bir suda bile, ya Rabbi rıza-i ilahin için içiyorum ya Rabbi. Yediğinde de Bismillahirrahmanirrahim. Aklına geldikçe her an insan getiremez. Kim getirir? Allah dostları getirir. Allah dostları bir an bile Allah-u Teala'dan gafil değiller ki. Ama bizler onlar gibi olmadığımız için yüzümüz onların ayaklarının altında. O zaman her şeyde ama yapabildiğin her hayırlı amelde Allah'ın rızasını gütmelisin ki onun huzuruna daima temiz ve edepli olabilmen için abdestli olmalısın. Daima abdestli olmaya çalış. Her şeyi Allah rızası için yapmaya çalış. Yediğinde, içtiğinde her zaman aklına geldiği sürece Allahu Teala'yı anmaya gayret göster ve dostlarını iyi seç. En önemli nokta da işte bu. Diyor ya, kişi arkadaşının dini gibi üzerinedir. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diye. Arkadaş, arkadaş, arkadaş. Hakikaten de öyle. İnsanlar vardır arkadaşların arasına girer ve öyle bir hale gelir ki tamamen bataklığın içerisine girer. İnsan vardır arkadaşlarının içerisine girer, rahmet deryasına dalar. Eğer arkadaşın seni malayani şeylerle meşgul etmek için seni çekiyor ise, eğer arkadaşın sağda solda sana ahiretini kurtaracak veya sana mana alemiyle şekil veremeyecek şeyleri içerisine seni çekiyor ise, o senin samimi dostun değil. Eğer arkadaşın seni Allah sohbetine çekiyor ise, eğer arkadaşın seni Allah zikrine çekiyor ise, senin arkadaşın sana nasihat ve muhabbet yönünden beraberliğin içerisine çekiyor ise, o arkadaşına sıkıca sarıl, bırakma. Gerçek dostun çünkü o. Eğer arkadaşın Allahu Teala'yı anmıyor ise, Allahu Teala'dan uzak ise ve ondan uzaklaştıracak şeylerin içerisine dalıyor ise, o zaman ondan bir an için uzaklaş. Kendini yetiştir, güçlen ve ondan sonra git, onu kurtarmaya çalış. İşte hakiki bir Müslüman böyle olmak zorunda. Allah onlardan razı olsun. Bunun güzel bir örneğini inşallah sizlerle paylaşalım dostlar. Sallallahu aleyhi ve sellem iki cihanın sultanı, ashab-ı kiramdan Selman, kardeşi Ebu Derda'nın ziyaretine gitti. Ebu elbise içerisinde perişan bir halde karşıladı. Selman dedi, giyecek hiçbir şeyin yok mu? Kadın boynu dünya ile ilişkisini kesti. Gündüzleri oruç tutmaktan içeri Ebu Derda girdi. Selman'a selam verdi. Hoş bulduk kardeşim diye mukabelede bulundu Selman. Sonra ortaya yemek getirdi. Ebu Derda Selman'ı sofraya davet. Sofraya oturdu. Ebu Derda ona dedi ki, afiyetle ye. Kendisi bir tarafa çekildi. Haydi dedi Selman. Ebu Derda dostunu üzmedi ve nafile orucunu bozdu. Ebu Derda'nın evinde kalmaya karar verdi. Ebu Derda ile aynı odada yattılar. Biraz vakit geçip de hava kararmaya başladı. İyicene gece oldu ve Ebu Derda, Selman uyudu diye mırıldandı. Ve nafile namaz kılmak için kalktı. Tam namaza başlayacağı sırada misafir gelen, uyu ey Ebu Derda, uyu. Ebu Derda Selman'ı üzmedi ve yattı. Biraz sonra uyuduğunu zannetti, tekrar kalkıp nafile namaz kılmak istedi. Ve Selman tekrar ona dedi ki, uyu ey Ebu Derda, uyu dedi. Bu hal 3 defa tekrarlandı. Sabah namazı yaklaşmıştı. Selman dedi ki, artık şimdi siz hayat ve sıhhat hakkı vardır. Bunları yerine getirebilmen için oruç tut, namaz kıl. Ayrıca hayat yoldaşını da memnun et. Böylece Allah'a, nefsine ve ailene karşı vazifelerini yerine getirmiş olursun. Ertesi günle misafir gelen Selman'la aralarında geçen olayları kainatın efendisine aktardı. Ebu Derda doğru söylemiş dedi. Güzelini söyler. Benim özellikle bunu altına çizerek getirmek istedim. İhmal etmeden, kendini eziyet verecek derecede değil, gerçekten doğru ve aileni ihmal etme. Bazı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var ki öyle bir hizmet olayının içerisine girdiklerini iddia ediyorlar ama Allah-u Teala niyetlerini kabul etsin. Biz haşa onlara dil uzatmıyoruz ama ailesini ve çocuklarını ihmal ediyorlar. Ve bir yerden yaptıklarını da eğer ailedeki akidede zayıf ise ibreleri oynuyor. İbreleri de oynayınca bulundukları ortamlara söz getiriyorlar. İşte her şeyi ayarında yapmak lazım. Ayarında. Aileni terk etme ve Allah için yapacak isen, onların da rızasını sırmak istiyor isen, geceleri kim bekliyor seni? Sebep mi var? İşte geceleri de sevgilinle beraber ol. 1 saat olsun onu kullan. Ama ibadet yapıyorum diye de. Kainatın efendisi, 2 cihanın sultanı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdu. Allah'ın öyle kulları vardır ki ne peygamber ve ne de şehit olmadıkları halde şehitler ve peygamberler bile o kimselerin Allah katındaki dereceleri. Ashab, ey Allah'ın elçisi, bize söyler misin bu bahtiyar kullar kimlerdir diye. Kainatın efendisi sallallahu aşkına seven kimselerdir. Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bunların yüzü nur saçacağı gibi bütün vücutları da nur içinde olacaktır. Herkes korktuğu zaman onlarda korku yüzünlerinde görünmeyecek. Ve yine herkes kederlendiği vakit onların gönlüne hüzün girmeyecektir. Beni dinleyin. Allah'ın dostları ne korku yüzü görecek ve ne de gönüllerinde keder duyacaktır diye buyurdu kainatın efendisi. Ebu Davud'dan rivayetle. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. İşte ne kadar güzel bir hadisi şerif. Allah için sevebilmek. Dostlar, yarın gün Allahu Teala'nın izniyle üzerinize ışıdığında, mübarek cuma günü, eğer imkanı olanlar dostlarını, sevdiklerini Allah rızası için vakti müsait ise ziyaretine gitsin veya geçerken uğrasın. Sadece şu niyetle çıksın: Allah rızası için bu kardeşimi bir ziyaret edeyim de, bir duasını alayım diye. O niyetle uğra ve kendisine de ki Allah rızası için seni ziyarete geldim. Ulaşamayanlar telefon etsin, yakınlarına, dostlarına, sevdiklerine cumasını kutlasın. Cumanın güzelliğinin sebebi ve hürmeti yüzüne, bu hadisin hürmeti yüzüne hemen tebliğ etsin onu. Allah rızası için seni aradım, nasılsın, iyi misin diye. Yüzüne gülsün, güzel sözler, güzel gülücükler versin, tevazu ehli olsun. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine yakışır bir şey olsun. Unuttuğumuz şeyleri artık geri kazanalım dostlar. Sadece yarın deneyelim inşallah Allah rızası için yapmanın güzelliğini. Mübarek cuma günü, Allahu Ekber, Şaban'ın da hürmetine. Allahu Teala kim bilir bu amelimizin tek nefsimiz azar dostlar. Mevlam bilsin, neyle dilerse o öyle olur zaten. Emrine iki cihanın sultanı, alemlerin efendisi şöyle buyurdular: kıyamet günü haşırda beraber olacaktır. Elhamdülillah ya Rabbi. Konuşalım. Kimleri seviyorsun? Allah için ama. Allah için. Kimleri seviyorsun? Hayalin ne? Kim? Başarın tacı. Elhamdülillah ya Rabbi. Günümüze kadar gelmiş. Sevdiğin Allah dostları için seviyor isen, şimdi elhamdülillah şunu iyi bil ki kıyamette kainatın efendisi böyle buyurmuş. Elhamdülillah. Yine kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, iki cihanın sultanı şöyle buyuruyor: İmanın lezzetini, ibadetle öylesine üç kimse vardır ki sığınacak hiçbir gölge olmadığı vakit bunlar Allah'ın himayesinde olacaklardır. Allahu Ekber. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kendisiyle beraber olduğuna kesinlikle iman edemek yolculuğa çıkan kimse. Allahu Ekber. İkincisi, güzel bir kadın kendisini çağırdığı halde Allah'tan korktuğu için bu teklifi reddeden kimse. Allah. Bunlar diyor, bu üçü sığınacak hiçbir gölge nasip eyle ya Rabbi. Ve yine kainatın efendisi, iki cihanın sultanı şöyle buyuruyor: karşılaşan iki mümin kardeş birbirlerinin ellerini tutarak Allah'a hamdü sena ederlerse ayrıldıkları vakit günahları affedilmiş olarak ayrılırlar. Allahu Ekber. Bu ne kadar güzel. Düşünün dostlar. Allahu Teala affedebilmek için, mağfiret edebilmek için şu yapacağı şu niyetle çıksın: Allah rızası için bu kardeşimi bir ziyaret edeyim de, bir duasını alayım diye. O niyetle uğra ve kendisine de ki Allah rızası için seni ziyarete geldim. Ulaşamayanlar telefon etsin, yakınlarına, dostlarına, sevdiklerine cumasını kutlasın. Cumanın güzelliğinin sebebi ve hürmeti yüzüne, bu hadisin hürmeti yüzüne hemen tebliğ etsin onu. Allah rızası için seni aradım, nasılsın, iyi misin diye. Yüzüne gülsün, güzel sözler, güzel gülücükler versin, tevazu ehli olsun. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine yakışır bir şey olsun. Unuttuğumuz şeyleri artık geri kazanalım dostlar. Sadece yarın deneyelim inşallah Allah rızası için yapmanın güzelliğini. Mübarek cuma günü, Allahu Ekber, Şaban'ın da hürmetine. Allahu Teala kim bilir bu amelimizin tek nefsimiz azar dostlar. Mevlam bilsin, neyle dilerse o öyle olur zaten. Emrine iki cihanın sultanı, alemlerin efendisi şöyle buyurdular: kıyamet günü haşırda beraber olacaktır. Elhamdülillah ya Rabbi. Konuşalım.

Artık dostlar, günümüzde Müslüman şuurlu olmalı, şekillere takılıp kalmamalı. İşte imanı, İslam'ı en güzel yaşayan sahabeydi. Kimden öğrendi? Kainatın efendisinden. Hani buyuruyor ya, Kur'an'ı anlamak isteyen kainatın efendisine baksın diye. Her haliyle bir örnek insandı. İki cihanın sultanı. Elhamdülillah, o herkese tevazu eder idi. Diyor ya, küçük bir çocuk bile kainatın efendisini çağırsa Allah Resulü elinden tutar giderdi diye, bu kadar büyük bir tevazu sahibi, iki cihanın sultanı. Bu elinden tutup götürdüğü çocuk, elhamdülillah, belki dünyalık işlerde ondan yardım istediği için, ama aynı zamanda da sahabeleri arkasında binlerce sahabeyle en önde harbe giden de Allah'ın Resulü'ydü. İşte birçok münafıklar ve birçok kafirler de ve Yahudiler de kainatın efendisinin örnek ahlakıyla Allahu Teala'nın dilemesi ve izni doğrultusunda alemlerin efendisindeki örnek ahlakı gördüler ve sevdiler ve ondan sonra da iman ettiler. İşte güzellik burada. Benim günümde yaşanan İslamiyet bu olmalı. Kainatın efendisinin 14 asır önce anlattığı İslamiyet. Yoksa habire sistemin içerisinde kurulan hurafe fikirler değil. Her gün günümüzde bir din icat ediliyor. Kainatın efendisinin anlattıklarının arkasında farklı farklı hurafelikler çıkıyor ortaya. Şöyle yaparsan şöyle olur, böyle yaparsan böyle olur. Bunları demek için de kariyer gerekmez. Olan da söylüyor, olmayan da söylüyor. Fakat işte şuurunu tam kazanamayan Müslümanım kardeşim de, acaba bu gerçekten şöyle büyük bir adam doğru mu söylüyor deyip arkasına gidiyor. Bize çukurun içerisine onunla beraber girecek, Allah muhafaza. Çok dikkat etmek lazım dostlar. Yaşamak ve yaşatmak zorundayız. Bunun ilk önce de kendinden başlayacaksın. Sonra ailene başlatacaksın. Sonra çoluğuna çocuğuna başlatacaksın. Sevdireceksin ve hayatlarına dışarıya ulaşmaya çalışacaksın. Sonra da yakın arkadaşlarına örnek ahlakla, tevazu, gül, muhabbetli ol. Tatlı dilli ve güler yüzlü ol. Ve insanlara öyle ulaş. İnsanlar açık diye, insanlar farklı kıyafetler giyiyor diye. Çoğu insanın bıyığına, sakalına, saçına değil de kalbine göre bak ve onları da yarat. Allah'ın güzelliğini örnek hayatınla göster ki hakikaten kainatın efendisine dürüst ve emin dedikleri gibi sana da aynı öyle desinler. Ve sellem iki cihanın sultanı şöyle buyuruyor. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Kim benim veli kullarıma düşmanlık ederse, şüphesiz ben ona savaş açarım. Bir kulum, kendisine farz kıldığım şeylerden, bana daha sevimli bir amel ve ibadetle yaklaşamamıştır. Kulum bana nafile ibadetlerle de devamlı olarak yaklaşır. Sonunda ben de onu severim. Bir kere de kulumu sevdim mi, artık ben onun işiteceği kulağı ve yürüyeceği ayağı olurum. Haram olan şeylerin dinlemekten, haram olan şeylere bakmak ve el uzatmaktan, kötü yolda yürümek şey isterse, istediğini veririm. Bana sığınırsa Allahu Teala, elhamdülillah, Buhari'den rivayette, Buhari'den. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Düşün dostum. Sen Allahu Teala'ya sığınıyorsun ve o seni koruyor. Bir gün anlatıldığı rivayetle de size aktarmak istiyorum. Çok önceden aktarmıştım ama şimdi tam sırası diye. Günün birinde bir tane derviş ve hizmetine girdiği zaman üstadının dediğinden asla dışarı çıkmıyor. Bu ekmek yapan bir zatmış. Bir fırını var ve Allah için ekmek yapıyor. Ve onunla yaşasını geçiniyor ve geçindiriyor ailesini. Şimdi her işini de üstadına sormayı adet edinmiş bir zat. Bir gün yine hocası meşgul iken derviş yanına gelir. Efendim, fırını yakayım mı acaba? Hocası diyor ki, peki evladım, hadi git yak. O anda talebe hemen koşuyor, ekmek fırınının ateşini yakıyor. Efendim, fırını yaktım acaba, ekmeğin hamurunu hazırlayayım mı? Hocası şöyle bir bakıyor, peki evladım, hadi git hamurunu da hazırla. Ve derviş hemen yine koşuyor, ekmeğin hamurunu hazırlıyor. Hazırlıyor, hamur da tamam, yine geliyor. Diyor ki, efendisi de o anda yine meşgul esnada. Efendim, fırını yaktım, hamuru da koydum, acaba hamuru fırına vereyim mi? Üstadım diyor ki, oğlum yeter, ne yapacaksın, gir içine sen gir bari diyor, hala ekmeği vereyim mi diye soruyorsun. Talebe hemen gidiyor. Ve ondan sonra emretti ya sultan, fırının kapağını indiriyor, Bismillahirrahmanirrahim deyip giriyor içine. Ondan sonra üstadı bir süre sonra diyor ki, yahu ben bu dervişe böyle dedim ama acaba için bir şey olmasın diye hemen koşuyor fırına sultanı. Fırının kapağını açıyor, bir bakıyor ki Allahu Ekber. Fırının içerisinde derviş Allahu Teala'nın zikrullahına girmiş. Kalpten Allahu Teala'yı zikrediyor. Hay diyor. Fırının içerisinde zikrullah ahenkle dönüyor. Ve talebede hiçbir şey yok. Hocası diyor ki, gel evladım, gel. Ve talebesini fırından dışarı çıkartıyor. Ve şunu söylüyor, bir kula ateş bile yakamaz diyor. Çünkü Allahu Teala Hazreti İbrahim'e dediği gibi ona serin ol hükmünü koyuyor. Allah'la beraber olan asla ver. İşte teslimiyet burada. Ateş bile ona sıcaklığını veremiyor. Niçin mi? Allah'la beraber. İşte sen Allahu Teala'yı seversen, Allahu Teala'nın muhabbeti içerisine girersen, seni ateş yakar mı? Yakmaz. Ateş selim ve selamet olur sana. Vallahi öyle insanlar var ki, muhabbetullah'ın içerisinde, vallahi görmüşler ve anlatıyorlar ve birçoğuna da şahit olduğumuz da var. Öyle bir mana aleminde, öyle bir zikrullahın içerisine girmiş ki, Allah için öyle yanıyor ki, sobanın içerisindeki ateş kor parçalarını elinin içerisine sokuyor ve Allah için çatır çatır yiyor. Kıpkırmızı kor, hiçbir şey yok onda. Kalp Allah'la beraber, hay, hay, hay. Ve bu haliyle de orada, madde yok ki orada. İşte teslimiyet burada. İşte böyle olduğun zaman da Allahu Teala seni her şeyden korur. Ve kimse de sana, o zaman sana da zaten o gösterilmez. Görmek için de göz lazım. Ama bu göz değil, Allah için gören göz lazım. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Ya Rabbi seni istik. Ne yaptığımız hayırlara, ne hasenatlara, hiçbir şeye, kıldığımız namazlara da güvenmiyoruz ya Rabbi. Emrin olduğu için hayatımıza geçirmeye gayret gösteriyoruz. Ama ya Rabbi, sıkı var ya Rabbi, onun hürmetine bizi affeyle. Allahu Ekber. Eyledim hasiri günah, cürmüm iyi geldim sana. Subhana zelâ. Bir günah, cürmüm ile adın senin. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanının şöyle dediğini rivayet ettiği, imanı kamil olmuş olur. Bunlar Allah ve Resulünü her şey. İkincisi, sevdiği kimseyi sırf Allah kendisini hidayete eriştirip küfürden koruduktan Bu hadis-i şerifi teyit eden bir ayet var dostlar. Ayette buyruluyor ki, ey Muhammed, de ki, siz, akrabalarınız, elde ettiğiniz mallar, durgunluğundan ve hoşlandığınız evleriniz, Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda cihat etmekten sizin için daha hayırlı, fazla sevgili ise, Allah'ın emri gelince Allah fasıklar güruhuna hidayet vermez. Tevbe suresi, işte dostlar, mesaj ne kadar net değil mi? Babanı sevdiğini, sevdiğin insanlar, yanında olan insanlar, iyi insanlar bir noktaya kadar olabilmeli. İşte bunu anlayabilmek lazım. İşte bunu anlayabilmek lazım. Allah-u Teala bilir. Gün geliyor, Kabe'ye geliyor. Ve Kabe'de çok güzel bir Kur'an dinledikten sonra da bir vesileyle onun oğlu olduğunu söylüyor ve o arada kalbinde bir sıkıntı. Ve ellerini açıp ve Allahu Ekber, orada çocuk şehit oluyor ve vefat ediyor. Çünkü Allah kimseyle paylaşmak istemez. Kıskançtır çünkü. Allahu Ekber. O iki sevginin arasına hiçbir şeyi sokmaz. İşte sevgi bu. Allah için araya giren çocuk sevgisi. Şimdi her şeyini tamamen çocuklara veren abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, yakın akrabaya verenler. Bu sevgilerin hepsi şu dünya bir sevgi. Ama seni ahirete taşıyacak olan sevgi Allah'ın sevgisi, Resulullah'ın sevgisi. İşte bu iki sevgi seni kurtar. Elhamdülillah ya Rabbi. Sen talip oldun da yaradanınla kanaatkar ol. Ve sabırla kanaati bir araya getir. Bir gün İbrahim bin Ethem Hazretlerine ve bu niyet üzerine de yollara düşüyor İbrahim bin Ethem. İbrahim Ethem yaya yaya gidiyor. Yalın ayak. Ve bugün yularını çekiyor ve durdurduktan sonra İbrahim Ethem'in hali ve biraz da suratında muhabbetli bir gülücük diyor ki, nereye Nebi, Kabe'ye gidiyorum. Peki diyor adam, hem de yayan Allah'ın evine nasıl gideceksin diye gülüyor İbrahim Ethem'e. O da diyor ki, niye ki? O çok uzundur bre Mecnun diyor. Ve diyor ki İbrahim Ethem Hazretleri de, benim birçok bineklerim var. Fakat sen hiçbirini göremezsin diyor. Ve adam yine soruyor. Anlat bakalım derviş, nasıl bir şeymiş o senin o bineklerin? Anlat da bilelim. Ve İbrahim bin Ethem diyor ki, benim başıma bir hal gelince sabır atlı bineğime binerim. Nimetlere kavuşunca şükür atlı bineğime binerim. Bir kazaya da uğrayınca diyor, rıza atlı bineğime binerim. Bu da sana arif olur diyor. Ve adam diyor ki, aman efendim aman, yeter, bunlar kafidir, kafidir. Desene asıl yaya benmişim, binekli olan senmişin de haberim yokmuş. Vallahi sen bunlarla muhakkak diyor, Allah'a, Kabe'ye, onun evine yetişirsin diyor. Hem de benden önce. Elhamdülillah ya Rabbi. İşte dostlar, bu bineklere siz de biz de biner isek Allah-u Teala'ya ulaşırız. Bırakın ki Kabe'yi, bırakın ki onun beytini, Allah-u Teala'ya ulaşırız. Emrine şükürler olsun. İşte teslimiyet, sabır, şükür ve kazaya rıza. Hakikaten de kazaya rıza gösterebilmek, şu sabrın arkasına saklanabilen insanlar, Tutluk Emre'nin dediği gibi zehirle pişmiş aşı gözünü kırpmadan yiyen insanlar, sabredebilebilmek çok büyük bir marifet dostlar. Allah için sabredebilmek. Ne kadar musibet ve sıkıntı gelir ise Allah için sabredebilmek. Ama imtihanın içerisindesin. Belki vücudundan birçok azalar bile senden kopar gider ama yine sabredebilmek. Yine sabredebilmek, Allah'tan geldiğini bilmek. Bunun bir örneğini göstereyim, anlatayım dostlar. Yaşanan ve yaşanmış bir hadise. Bir gün Allahu Teala'nın sevgili bir kulu, sevdiği bir kulu rahatsızlanıyor. Ve şekeri, tansiyonu yükseliyor. Ve o zatı acilen hastaneye götürüyorlar. Bir hastane, ismini zikretmiyorum. Hastaneye gittiğinde o zatı hemen acilden içeri alıyorlar. Allahu Ekber. Acilin içerisinde hemen müdahale yapılıyor ve diyorlar ki, efendim acil olarak serum bağlanması lazım ve şeker hastası. Ve hemen serum bağlanıyor. Hemen hemşire koşuyor, serumu bağlıyor. Bir süre sonra o zatın sağ tarafı komple felç oluyor. Hemen yetişiyorlar olaya, bakıyorlar ki hemşire yanlış serumu bağlamış. Tuzlu serumu bağlamış. Ve o anda komple sağ taraf felç. Bir anda. Allahu Ekber. Hem de öyle bir zat ki, bir sultan yüzlerce talebe yetiştirmiş, bir gönül sultanı ve evladı Resul. Sonra ve birçok imtihanlardan geçiyor. Sabır, hem de ne imtihanlardan. Sonra diyor ki, hoca efendi geliyor, hastanede bir profesör. Efendim, izin verin diyor, hepsini cezalandırayım. Hepsini diyor, notlarını ağır ağır vereyim ve sicillerini eşleyeyim. Çünkü başka insanlar olsa hemen böyle şeyler söylerler. Gayri ihtiyari o da savunma istiyor. O gönül sultanı şöyle diyor. Hayır, o kızcağızın suçu yok ki hemşirenin. Bu bize Allahu Teala'nın bir ihsanı ve lütfudur. O öyle olmamızı istedi, sebepler oluştu ve öyle olduk. İşte teslimiyet. Başka birisi olsa yeri göğü yıkar ve arkasına düşer. Ama o zat bir sefer bile bunun sitemini yapmadı. Ve o zamandan beri de yatakta. Allahu Teala onun hatırına bizi affetsin inşallah. İşte teslimiyet. Hem de öyle bir teslimiyet ki. Ve birçok imtihanda onunla beraber geldi. Ve hala da sabrediyor. Elhamdülillah ya Rabbi. İşte sabırlı olabilmek bu. Ve öyle bir sabır ki çelik gibi. Herkesin altından kalkabileceği bir sabır değil. Her gün gezen, dolaşan ve insanları ziyaret eden, hasbihal eden, sohbet eden ve şimdi yatakta ve hala da yüzünde gülücükler. Bir komşumuz, Allah ondan razı olsun, sevdiğimiz. İşte dostlar, teslimiyet böyle olmalı. Bu örnekten anlatıldığı üzere Allah'a teslimiyet budur. Samimi bir teslimiyet, gık bile yok. Ve o öyle olmamızı emretti, sebepler oluştu ve öyle olduk. Bunun arkasını bir daha düşünmüyor. Aklına bile getirmiyor. İşte dostlar, hani kendi nefsime diyorum, samimiyiz ya, elimize bir diken batsa, bir yer kesilse, biraz karnımız ağrısa, biraz dişimiz ağrısa, 7 mahalle duyar. İşte ona deriz ki, birinin yanına gitsek, üf, karnım ağrıyor. Birinin yanına gitsek, dişim ağrıyor. Başım ağrımış olsun. Hastayım ya, felaket hastayım hem de. Her yerimde ağrılar var, sızılar var, ilaçlar. Dostum, dikkat et. Kimi kime sana veren kim? Allahu Teala. Peki sen, Allah-u Teala'yı samimi olarak gördüğün, dertlerini paylaşmak istediğin arkadaşlarına mı şikayet ediyorsun? Diyebilirsin, ben şikayet etmiyorum ki, bu imtihan. Bunalım ve streslerin içerisindesin. Altından kalkamadığın her yerde, farklı yönden, sağlık olmasında başka yönlerde olsun. Ve sen gittin başkalarına dertlerini sitem. Kime karşı bu sitem? Sana veren kim? Allah-u Teala sana Allah-u Teala niçin verdi? Düşün. Düşün. En büyük imtihan peygamberlere ve öyle veli dostlarına kadar iner ve ondan sonra da derecelerine göre, takva sahiplerine göre. Demek ki Allah-u Teala bu imtihanı sana veriyor ise seni seviyor. Sabreder. Onu içerisine gömemezsen işte o zaman sevap. Ve sen de içinde yaşadığın sıkıntıları başından, çünkü onları o mezarlığın içerisine gömersen elhamdülillah ahirette o mezarlığın içerisinde gömülenlerden kim bilir sana neler verilir. Onları bir tahayyül etmeye kalkar. Hatalarımı, bu isyanlarımı insanlara söyleyerekten bu sevaplardan mahrum kalmasaydım. Ve bu ciddi meseleler alın. Allah-u Teala çünkü sevdiği kula verir. Ne kadar çok imtihanın sevin. Çünkü niçin? Elhamdülillah. Seviyor ki sana veriyor. Seviyor ki yıllarca belki de ulaşamayacağın makama bir anda çıkartıyor. Şerbeti olmuş. O şerbete talim isen ve o manadum içmek istiyor isen, sabır senin en samimi arkadaşın olsun. İşte bir tahta yaratmışsın, halimanda yazmışsın. Mevlam ne yazdın anda, Allah aman Allah rahim Allah. Yer er yazısında gülen, sayır yerde ne gülsün kerim Allah. Yedi tamu yarattın kafirlerin, ana müminler girmez, hazır olanlar girsin kerim Allah, aman Allah, rahim Allah. Sekiz cennet yemez müminlere ne dersin kerim Allah, rahim Allah. Hoş barım yanık, gözüm yaş, inayet eyle Mevlam, Yunus cemalin görsün. Nere vardım gördüm sarayı, güldür gül gördüm sarayı, güldür gül sultandır gül. Gül alırlar gül satarlar, gül alırlar gül satarlar, gülden terazi tutarlar, gazi tutarlar, gül gül ile tarlar çarşı pazarı, güldür gül çarşı pazarı, güldür. İşte dostlar, teslimiyet böyle olmalı. Bu örnekten anlatıldığı üzere Allah'a teslimiyet budur. Samimi bir teslimiyet, gık bile yok. Ve o öyle olmamızı emretti, sebepler oluştu ve öyle olduk. Bunun arkasını bir daha düşünmüyor, aklına bile getirmiyor. İşte dostlar, hani kendi nefsime diyorum, samimiyiz ya, elimize bir diken batsa, bir yer kesilse, biraz karnımız ağrısa, biraz dişimiz ağrısa, yedi mahalle duyar. İşte ona deriz ki, birinin yanına gitsek, üf, karnım ağrıyor. Birinin yanına gitsek, dişim ağrıyor, başım ağrımış olsun. Hastayım ya, felaket hastayım hem de. Her yerimde ağrılar var, sızılar var, ilaçlar. Dostum, dikkat et. Kimi kime sana veren kim? Allah-u Teala. Peki sen